จุลสกุลุทายิสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อสกุลุทายีสูตรเล็ก269ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลปริพาชกชื่อสกุลุทายีพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ในอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตลวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาสกุลุทายีปริพาชกจนถึงอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปจนถึงอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงลีรัจฉานคาถาสมัยนั้นสกุลุทายีปริพาชกกำลังนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงดิรัจฉานคาถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นสกุลุทายีปริพาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี่คือพระสมณะโคดมกำลังเสด็จมาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงแนะนำให้พูดกันเบาๆตรัสสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาพระองค์อาจเสด็จเข้ามาหาก็ได้ลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่ง270ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปหาสกุลุทายีถึงที่อยู่สกุลุทายีปริพาชกทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี่ขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วแม้สกุลุทายีปริพาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามสกุลุทายีปริพาชกว่าอุทายีบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้สกุลุทายีปริพาชกทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิดเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้จะนั่งสนทนากันแต่เดียรฉานคาถาต่างๆแต่ในเวลาที่ข้าพระองค์เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทก็จะนั่งมองดูแต่หน้าของข้าพระองค์ด้วยความประสงค์ว่าสมณะอุทายีจะกล่าวธรรมใดแก่พวกเราพวกเราจะฟังธรรมนั้นและในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามายังบริษัทนี้ทั้งข้าพระองค์และบริษัทนี้ก็นั่งมองดูพระพักของพระผู้มีพระภาคด้วยความประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสธรรมใดแก่พวกเราพวกเราจะฟังธรรมนั้นขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคต271พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีถ้าเช่นนั้นท่านจงตั้งปัญหาซึ่งเป็นเหตุให้เราแสดงธรรมในบริษัทนี้เถิดสกุลุทายีปริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันก่อนก่อนท่านผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปัญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปท่านผู้นั้นถูกข้าพระองค์ถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตคือนำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนไกลไปพูดนอกเรื่องทั้งความโกรธความประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพระองค์นั้นระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคแน่นอนต้องเป็นพระสุพจน์แน่นอนท่านผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปที่ถูกท่านถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนไกลไปพูดนอกเรื่องทั้งความโกรธความประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นใครเล่าน ิครนาตบุตรพระพุทธเจ้าค่ะผู้ใดระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างระลึกชาติก่อนได้หลายชาติบ้างพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับผู้นั้นผู้นั้นจะทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตหรือเราจะพึงทำจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตผู้ใดพึงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับผู้นั้นผู้นั้นทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตหรือเราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตอุทายีจงงดขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจักแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลจึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลจึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลจึงดับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาตินี้ที่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยอัตภาพนี้พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติข้าพระองค์ยังไม่สามารถจะระลึกได้เลยฉะไหนเลยจะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้างระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เธอเหมือนพระผู้มีพระภาคเล่าบัดนี้แม้แต่ปีศาจเล่นฝุ่นข้าพระองค์ก็ยังไม่เคยเห็นเลยฉะไหนเลยจะเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จะรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเล่าคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าอุทายีจงงดขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับจะปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยประมาณยิ่งขึ้นไปก็หาไม่ฉะไหนข้าพระองค์จะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงยินดีด้วยการตอบปัญหาในลัทธิอาจารย์ของตนได้เล่า เรื่องวันนะ 272พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุทายีในลัทธิอาจารย์ของตนท่านมีความเห็นว่าอย่างไรสกลุทายีปริภาชกทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดในลัทธิอาจารย์ของตนท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดวรรณะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรวรรณะใดมีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะไหนเล่าวรรณะใดมีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะท่านกล่าวแต่เพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามว่าคุณพ่อเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพราหมณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นจะเชื่อถือเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นจะถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีท่านก็อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดแต่ไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเกลียงนายช่างเจรนายดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาก็มีวรรณะแสงสว่างก็ฉะนั้นเหมือนกันหลังจากตายแล้วย่อมเป็นของยั่งยืน273อุทายีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมในช่างเจรนายดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมากับหญิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาวรรณะทั้งสองนี้หญิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหญิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ก กองไฟใหญ่ราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีมีเดือนมืดกับดาวศุกร์ในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันนะทั้งสองนี้ดาวศุกร์ในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดาวศุกร์ในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันนะทั้งสองนี้ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดวงจันทร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในสัทการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันนะทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงอันกระจ่างปราศจากเมฆในสัทการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงดาวและดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นจะมีมากมียิ่งกว่าเทวดาเหล่าเทวดาที่อาศัยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวันนะที่ไม่มีวันนะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวันนะที่เลวกว่าและเศร้าหมองกว่าหิ่งห้อยเป็นวันนะสูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วันนะนั้นให้ชัดพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าวันนะนี้เป็นวันนะสูงสุดวันนะนี้เป็นวันนะสูงสุดข้าแต่พระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิอาจารย์ของตนจึงได้กลายเป็นคนว่างเป็นคนเปล่าผิดไปหมดปัญหาเรื่องโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว274อุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกมีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละเว้นขาดจากปาณาติบาตฆ่าสัตว์ละเว้นจากอธินาทานการลักทรัพย์ละเว้นขาดจากกามีสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามละเว้นขาดจากมุสาวาทการพูดเท็จสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่นี้แลเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุผลทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากปาณาติบาตอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้าง มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาบุคคลละเว้นขาดจากอธินาทานอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากมุสาวาทอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่อัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการจะอาศัยปฏิบัติอันมีทั้งสุขและทุกข์และทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่บ้างไหมพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิอาจารย์ของตนก็เป็นคนว่างเป็นคนเปล่าเป็นคนผิดไปหมด275ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติมีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรืออุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ฌาน4ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุตติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่นี้แลเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อปฏิบัติที่ตรัสมิใช่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลทำให้แจ้งชัดด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้อุทายีโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลไม่อาจทำให้แจ้งด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้แน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้บรรลือเสียงอื้ออึงขึ้นว่าพวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเรายังไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติที่ยิ่งไปกว่านี้ลำดับนั้นสกุลุทายีปริภาชกห้ามปริภาชกเหล่านั้นให้เงียบเสียงและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้อุทายีเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุถฌานอยู่ยืนสนทนาปราศัยกันกับเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเหล่านั้นอุทายีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านั้นแลภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได ้276ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคคงมุ่งจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นแน่อุทายีไม่ใช่ภิกษุจะประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพียงเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเท่านั้นแท้จริงยังมีทางอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งธรรมที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะทำให้แจ้งนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้อันเป็นเหตุทำให้เศร้าหมองเป็นเครื่องบั่นทอนปัญญาได้แล้วเธอสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ทำนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่อุทายีทำนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้ง วิชา3เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างพอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปชีวประวัติอย่างนี้ธรรมนี้แลดีกว่าประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมทำนี้แลดีกว่าประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งว่าจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเงินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออสวัคคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อสวะนี้อสวะสมุทัยนี้อสวะนิโรธนี้อสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้แจ้งอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทำนี้แลดีกว่าประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอุทายีทำเหล่านี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้ง ักกุลุทายีปริพาชกขอบวช277เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสักกุลุทายีปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดเมื่อสักกุลุทายีปริพาชกกราบทูลอย่างนี้แล้วบริษัทของสักกุลุทายีปริพาชกได้กล่าวห้ามสักกุลุทายีปริพาชกว่าท่านอุทายีท่านอย่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ในสมณะโคดมเลยท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นศิษย์เลยอุปมาเหมือนเป็นขันน้ำแล้วจะลดฐานะลงเป็นจอกในขันน้ำแม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็จะมีแก่ท่านอุทายีท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นศิษย์เลยเรื่องนี้เป็นอันยุติได้ว่าบริษัทของสักกุลุทายีปริพาชกได้ทำสักกุลุทายีปริพาชกมีอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลสักกุลุทายิสูตรที่9จบ